time when you let me know what was going on below. Now you don't ever show that to me, do you? But remember where I moved and you and the holy dove was moving too. Bon Jovi i Alleluja. 14:13. W tym momencie właśnie minęła. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman i słuchamy drugiej godziny programu. Alleluja motywem przewodnim i już kolejna wersja za nami, a teraz Hej i Edyta Bartosiewicz. Nazwą Ciebie głupcem. Moja i Twoja nadzieja. Hej i Edyta Bartosiewicz. A teraz grupa The Birds. Yeah. jedna z najładniejszych, jeżeli nie najładniejsza piosenka Bena Gibbarda z grupy Death Cab for Cutie. Soul meets body. A wcześniej The Birds i Jesus is just all right. A teraz Ryszard Tridel i Dem. Yeah. Jam i Modlitwa. A teraz w programie trzecim George Michael. Thank you. Jesus to a Child śpiewał George Michael, a teraz już dub i wersja oryginalna Ogrodu, czyli z wokalem Piotra Strojnowskiego. Niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy warto. Grupa DAP i Piotr Strojnowski przy mikrofonie, czyli Ogrodu Serce. 14.44 w tej chwili słuchają Państwa audycji GH+, wydanie świąteczne w programie trzecim i teraz już utwór traktujący bezpośrednio o świętach Wielkiej Nocy. The Blue Nile, zespół nieco dziś zapomniany, a niesłusznie Easter Parade. Easter Parade, Paul Buchanan i grupa The Blue Nile. A teraz wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z muzyką i w interpretacji Marka Grechuty.